Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tropikach, w trójce. Witam jak co tydzień w sobotę o 2 w nocy. Polarny w tropikach. Zaczynamy dziś moim ulubionym stylem, zwanym czasem folklorika. Powolne, nieco mistyczne bity przecinają się tu z folkowymi i szamańskimi śpiewami. Niektóre z tych utworów, jak choćby od Acid Pauli, od Moze czy od Zuma Dionis, ciągnąć się będą po blisko 10 minut. Takie to długie opowieści muzyczne. Przetnę je czasem nietypowo, na przykład Jillem Scott Heronem, czy naszym polskim rezerwatem w remiksie Holiday 80. Ta pierwsza godzina będzie więc dość melancholijno-zimowa, przebłyskami z tropików. Druga zaś nieco szybsza, aczkolwiek nadal krążąca po zakamarkach elektroniki lekko tanecznej, z wątkami z dalekich krajów. W tle gra dla nas Ezechiel Pailles na francuskiej wytwórni Circus Company. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. Thank you. Polarny w tropikach. Quebrarán. Suena por

polarny w tropikach. volver a sacar. Tengo tu dulce recuerdo entre mis sueños y más, y una noche sin memoria que no te volví a ver. Queda tu beso de invierno entre tus labios de hiel. Ay, palomita del norte, pronto te vienes al sur. Quiero emprender este vuelo contigo en el cielo azul. Al lado de las estrellas, quiero volar más allá, abriendo el paso del tiempo para llegar al final. Yes, I was standing in dying,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like. We'll be right back. Thank you.